महाभारत विराट पर्व गोहरण पर्व पंचविंशोध्यायः दुर्योधन के पास उसके गुप्तचरों का आना और उनका पांडवों के विषय में कुछ पता न लगा यह बताकर कीचक वध का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायनुवाच कीचकेतु हते राजा विराट परवीरा शोकमाहारयन् तीव्रं सामात्य सपुरोहितः। वैशंपायन जी कहते हैं राजन कीचक के मारे जाने पर शत्रुवीरों का वध करने वाले राजा विराट पुरोहित और मंत्रियों सहित बहुत दुखी हुए। कीचकस्य तु घातेन सानुजस्य विशाम्पते अत्याहितं चिन्तयित्वा व्यस्मयन्त पृथक् जनाः। नरेश्वर भाइयों सहित कीचक का वध होने से सब लोग इसको बड़ी भारी दुर्घटना या दुस्साहस का काम मानकर अलग अलग आश्चर्य में पड़े रहे। तस्मिन् पुरे जनपदे संजल्पो भुच्च संघस शौर्यार्धे बल्लभो राज्ञो महासत्व सकीचक। उस नगर तथा राष्ट्र में झुंड के झुंड मनुष्य एकत्र हो जाते और उनमें इस तरह की बातें होने लगती थी। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्रिय था। आसीत् प्रहर्ता सैन्यानां दारा मनसि च दुर्मति सहत खलु पापात्मा गंधर्वै दुष्टपुरुषः। उसने विपक्षी दलों की बहुत सी सेनाओं का संहार किया था किंतु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करने वाला पापात्मा और दुष्ट था इसीलिए गंधर्वों द्वारा मारा गया है। इत्यजल्पन् महाराज परानीक विनाशनम् देशे देशे मनुष्याश्च कीचकम् दुष्प्रदर्शनम्। महाराज जन्मेजय शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले उस दुर्धर्ष वीर कीचक के विषय में देश देश के लोग ऐसी ही बातें किया करते हैं। अथवा धार्तराष्ट्रेण प्रयुक्ता ये बहिश्चरा मृगयत्वा बहुन ग्रामान राष्ट्राणि नगराणि च संविधाय यथाधिष्टम यथा देश प्रदर्शनम कृतकृत्यानवर्तन्त ते चरा नगरम प्रति। इधर अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो बाहर के देशों में घूमने वाले गुप्तचर लगा रहते थे रखे थे वे अनेक ग्राम राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर जैसा वे देख सकते या पता लगा सकते थे अथवा जिन जिन देशों में छानबीन कर सकते थे उन सब में उसी प्रकार देखभाल करके अपना काम पूरा करके पुनः हस्तिनापुर में लौट आए। तत्र दृष्ट्वा तु राजानं कौरव्यं धृतराष्ट्रजं द्रोणकर्ण कृपय सार्धं भीष्मेण च महात्मनां संगतं भ्रातृभिश्चापि त्रिगर्तैश्च महारथैः दुर्योधनं सभामध्ये आसीनम् इदमब्रुवन्। वहां वे धृतराष्ट्रपुत्र कुरुनंदन दुर्योधन से मिले जो द्रोण कर्ण कृपाचार्य महात्मा भीष्म अपने संपूर्ण भाई तथा महारथी त्रिगर्तों के साथ राजसभा में बैठा था। उससे मिलकर उन गुप्तचरों ने यो कहा चरावचुः कृतोऽस्माभिः परो यत्न तेषाम् अन्वेषणे सदा पांडवानां मनुष्येन्द्र तस्मिन् महति कानरे। गुप्तचर बोले नरेंद्र हमने उस विशाल वन में पांडवों की खोज के लिए सदा महान प्रयत्न जारी रखा है। निर्जने मृग संकीर्णे नाना द्रुमलता कुले लता प्रतान बहुले नाना गुल्म समावृते न च विद्मो गता ये न पार्था सुदृढ़ विक्रमा मार्गमाणा पदन्यासम तेसु तेसु तथा तथा। मृगों से भरे हुए निर्जन वन में जो अनेकानेक वृक्षों और लताओं से व्याप्त विविध लताओं की बहुलता एवं विस्तार से विलसित तथा नाना गुल्मों से समावृत है घूमकर वहां के विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार से उनके पद चिन्ह हम ढूंढते रहे हैं तथापि वे सुदृढ़ पराक्रमी कुंती कुमार किस मार्ग से कहाँ गए यह नहीं जान सके। गिरिकूटेषु तुंगेषु नाना जनपदेषु च जनाकीर्णेषु देशेषु खर्वटेषु पुरेषु च नरेन्द्र भवसोर्मिष्टान्नैव विद्मश्च पाण्डवान् अत्यन्तं वाविनष्टास्ते भद्रं तुभ्यं नरर्षभ। महाराज, हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर भिन्न भिन्न देशों में जन समूह से भरे हुए स्थानों में तथा तराई के गांवों, बाजारों और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, संभव है वे सर्वथा नष्ट हो गए हो। वर्तमन्यन्वेषमाणा वैरथिनां रथे सत्तमम् नहि विद्मो गतिं तेषां वासं हि नरसत्तमम्। रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम, हमने रथियों के मार्ग पर भी उनका अन्वेषण किया है, किंतु वे कहाँ गए और कहाँ रहते हैं इसका पता हमें नहीं लगा। किंचित काले मनुष्येन्द्र सूतानाम अनुगावयम् मृगेत्वा यथा न्यायम् वेदितार्थास्म तत्त्वतः। मानवेन्द्र, कुछ काल तक हम लोग उनके सारथियों के पीछे लगे रहे और अच्छी तरह खोज करके हमने एक यथार्थ बात का ठीक ठीक पता लगा लिया है। प्राप्तादारतिम सूता बिना पार्थे परम तप न तत्र कृष्णा राजेन्द्र पांडवाश्च महाव्रता। शत्रुओं को संताप देने वाले राजेश्वर, पांडवों के इंद्रसेन आदि सारथी उनके बिना ही द्वारिकापुरी में पहुंच गए हैं। वहाँ न तो द्रौपदी है और न महान वृद्धधारी पांडव ही हैं। सर्वथा विप्रणष्टास्ते नमस्ते भरतर्षभ नहि विद्मो गतिं तेषां वासं वापि महात्मनां पांडवानां प्रवृत्तिं च विद्म कर्मापि वाकृतं स न साधे मनुष्येन्द्र अत ऊर्ध्वं विशाम्पते। जान पड़ता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हम महात्मा पांडवों के मार्ग, निवास स्थान, प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किए हुए कार्य के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। प्रजापालक नरेश, इसके बाद हमारे लिए क्या आज्ञा है? अन्वेषणे पांडवानां भूय किं करवामहे इमां च न प्रियां वीर वाचं भद्रवतीं शृणु। बताइए, पांडवों को ढूंढने के लिए हम पुनः क्या करें? वीर, हमारी एक बात और सुनिए, यह आपको प्रिय लगेगी। इसमें आपके लिए मंगलजनक समाचार है। येन त्रिगर्ता निहता बलेन महता नृप सूतेन राज्ञो मत्स्यस्य कीचकेन बलीयसा सहत पतित शेते गंधर्वे निधि भारत अदृश्यमाने दुष्टात्मा भ्रातृभि सहसोदरै। राजन, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूत पुत्र कीचक ने बहुत बड़ी सेना के द्वारा त्रिगर्त देश और वहाँ के निवासियों को तहस नहस कर दिया था, भारत गंधर्वों ने उस दुष्टात्मा को उसके सहोदर भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से मार डाला है, अब वह श्मशान भूमि में पड़ा सो रहा है। श्यालो राज्यो विराटस्य सेनापति रुदारथे सुदेष्टायाः स वै ज्येष्ठ शूरो वीरो गतव्यतः उत्साहवान महावीर्यो नीतिमान बलवानपि युद्धज्ञो रिपुवीरघ्नः सिंहतुल्य पराक्रमः प्रजारक्षण दक्षश्च शत्रुग्रहण शक्तिमान विजितारी महायुद्धे प्रचंडो मानवत्परः नरनारी मनोह्लादी धीरो वाग्वीरण प्रियः। उदार चित्त कीचक राजा विराट का साला और सेनापति था। रानी सुदेशना का वह बड़ा भाई लगता था। कीचक सूरवीर, व्यथारहित उत्साही, पराक्रमी, नीतिमान, बलवान, युद्ध की कला को जानने वाला, शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ, सिंह के समान पराक्रम संपन्न, प्रजा रक्षण में कुशल, शत्रुओं को काबू में लाने की शक्ति रखने वाला, बड़े बड़े युद्धों में वैरियों पर विजय पाने वाला, अत्यंत क्रोधी, अभिमानी, नर नारियों के मन को आह्लादित करने वाला, रणप्रिय, धीर और बोलने में चतुर था। सहतो निथ गंधर्वै श्रीनिमित्तं नराधिप अमृष्यमाणो दुष्टात्मा निशीथे सहसोदरैः श्रीदश्चास्य निहता योधाश्च प्रवराहताः। नरेश्वर, वह अमर्षशील दुष्टात्मा कीचक एक स्त्री के कारण गंधर्वों द्वारा आधी रात में अपने भाइयों सहित मार डाला गया है। उसके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ सैनिक भी मारे गए हैं। प्रियमेतदुपसृत्य शत्रूणां च पराभवं कृतकृत्यस्य कौरव्य विधस्व यदनन्तरम्। कुरुनंदन, शत्रुओं के पराभव का यह प्रिय संवाद सुनकर आप कृतकृत्य हो और इसके बाद जो कुछ करना हो वह करें। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि चार प्रत्यागमने पंचविंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचरों के लौट कर आने से संबंध रखने वाला 25वां अध्याय पूरा हुआ।